var det torsdag, sen var det onsdag och så tillbaka till torsdag. Med andra ord har det varit ett slag om när vi ska spela in den här veckan. Men nu är det dags i alla fall och jag tror det är torsdagen den 24 mars 2016. Påsken står i alla fall bokstavligt för dörren. God jul, nu kör vi! Välkommen till A-Team Podcast. Hur har din vecka varit, Kristoffer? Jo, i ärlighetens namn så har det varit en riktig skitvecka, man får uttrycka sig så. Det är ju för sig påsklov nu och vi som jobbar som lärare, vi är lediga. Men min ettåring är sjuk och det är jobbigt för henne naturligtvis. Och dessutom så hindrar det oss från att resa bort och fira påsk som vi hade planerat. Vilket var synd på många sätt. Ja, jag hörde någonting om att köpa sprit. Ja, vi skulle ju ta en tur över till vårt grannland Danmark. Och jag tänkte köpt på lite och fyllt på barskåpet så att det skulle finnas för framtida behov. Men nu får jag skjuta det på framtiden för att bli en bunkringsresa någon annan gång. Det viktigaste var ju egentligen att vi skulle hälsa på min sambos släkt. Nej, nu ljuger du. Det viktigaste var att köpa sprit. Fan vad du kan vara dråplig ibland. Nej, hur som helst. Vi fick lägga om planerna så nu stannar vi hemma över påsk. Det kan bli lugnt och skönt och rätt mysigt det också. Som vädret ser ut så kan det bli en del grillning och kanske någon bärs på altanen eller något om det vill så väl. Det återstår att se. Hur som helst så slutar ju inte den taskiga veckan med det. Utan i tisdags så fick jag besked om att den gymnasieskola som jag jobbar på ska läggas ner. Ofa. Ja, kan man säga. Minst. Det här beslutet det kommer klubbas i alla instanser den 29. Och jag tycker det här är väldigt vemodigt för jag trivs väldigt bra på min arbetsplats och jag har egentligen ingen lust att söka nytt jobb. Nu är det ju så att den här avvecklingen som kommer att äga rum den sker inte över en natt så att jag kommer nog hinna vänja mig vid den här tanken innan det blir dags. Men just nu så tycker jag att det suger rejält. Och det som faktiskt gör mig mest förbannad i nuläget det är att den skolan som jag jobbar på, den svartmålas av kommunpolitikerna och i media. När allt kommer omkring så är det politikernas fel att vi befinner oss i den här situationen som vi gör nu. Men för att rättfärdiga det här nedläggningsbeslutet så väljer politikerna att pissa på oss som driver den här verksamheten efter bästa förmåga med de medel vi har. Och det gör mig förbannad. Fy fan bara! Jag förstår det mycket väl. Alltså, det är inget roligt när man faktiskt gör en bra sak och man bara får skit för det. Men som sagt, du får väl gå ut i kommunen och proklamera för att skaffa fler ungar så att det blir mer gymnasieelever helt enkelt så att skolan får vara kvar. Det tar ju en liten stund innan de får börja på gymnasiet. Problemet är inte att det inte finns barn. Det är bara att barnen är inte i den ålderskategorin när de börjar på gymnasiet. Så där är det ganska skralt. Däremot så finns det väldigt stora barnkullar som går på förskolan idag till exempel. Så men, du menar att om du håller riktigt hårt i en stolpe där i skolan så kommer de öppna den igen när det är dags för dig att släppa taget? Den här nedåtgående trenden den vände om några år. Eller ett par år. Men det kommer ju inte att skena iväg och helt plötsligt så kommer det hur mycket unga som helst utan det är en successiv ökning. Du, jag ska hjälpa dig på traven. Jag säger så här. Alla som flyttar till Tibro får gratis glass. Så, nu kommer det massa ungar. Vi får se hur det faller ut. Hur har din vecka varit? Hur har min vecka? Vi kan börja med det här va. Min fru hon har hittat ett nytt fredagsnöje. Och med fredag menar jag den dagen. Alltså antingen fredag eller den dagen som man kan se som fredag. För att man innan ledighet typ. Innan ledighet. Så igår då är ju våran fredag. Eftersom att nu är jag ledig ända tills på tisdag morgon. Eller? Var det fan inte lätt med dagarna just nu? Nej, precis. Men det nya fredagsnöjet hon har, det är nämligen så att hon besöker sjukhus. Ah. Det är en rolig grej. Ja, det vet ju alla. Vad är det? För 3 veckor sedan så var vi ju då inne med min dotter med näsan här. Hon hade brutit näsan och så vidare. Och då spenderade ju hela den här fredagen då med ja, fram till 10-11 på kvällen på att sitta på sjukhus helt enkelt. Vems näsa är det som är bruten nu? Ja, vi kommer till vad det är denna gången. Ett ögonblick, det är inte förrasta sig. Och så förra veckan då så tyckte hon att hon gjorde slag i saken och åkte själv med sin egen kropp. Vad var det då? Nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg vad det var. Men i vilket fall som helst, hon spenderade hela den kvällen på sjukhus, helt enkelt. Och så kommer vi då till igår, det vill säga denna veckans fredag för oss. Det är nämligen så att vi är barnvakt för hennes systers barn, som är 2 och 3 år gamla. Den här lilla treåringen då har varit lite småsjuk, lite fram och tillbaka. Och igår då så gick det väl lite överstyr. Han hade svårt att andas och så vidare. Så de begav sig ner till vårdcentralen. Och det visade sig då att för det första då så syresatte han sig inte riktigt ordentligt. Han hade bara 92% eller 97% sådär va. Så att då fick han ju lite Ventolin och så vidare som man får då vid sådana tillfällen. Men nej, det gick inte. Så att till slut då så blev det en remiss in till Östra sjukhuset, barnsjukhuset där. Och på vägen dit så fick jag höra då att när de hade kommit till Kungälv ungefär, då sa min fru det att det kändes som det gick lite fortare. Och helt plötsligt så gick blåljusen på. Ja, perfekt. Ja, precis. Och då visade det ju sig då att han var inte riktigt. Så att i alla fall, inte sjukhus, traumateam som tar emot dem och så vidare. Nu visar det sig då att han har då en förkylningsastma och dubbelsidig öroninflammation och någon luftvägsinfektion då. Så att det var ju bara medicinering. Så att där satt hon hela kvällen och medicinerade sin systerson. Som då har, när de då väl kom tillbaka hit vid en 10-11 som hon brukar komma hem då när hon har varit på sjukhus. Har sovit hos oss i natt då. Idag är han ju, efter alla mediciner och trots omständigheterna så är han ju riktigt pigg nu då. Det är förresten han, om ni har hört att det låter, han som har dammsugit utanför dörren här. Så att han är på fötterna och pigg igen. Det var gött att höra i alla fall. Mm, det är väl det ena. Och det andra är då att som jag nämnde förra veckan så har vi ju börjat med den här nya körningen. Där man får stiga upp och väcka tuppen bland annat då klockan 02.30 ringer klockan här hemma. Det gör ju att när jag började med det var ju i måndag så jag gjorde detta. Och alltså, även om det bara är en dag, hela veckan efter det, den blir ju satt efter det. Man är ju inte riktigt människa ännu, kan jag tala om. Så att, sen har det ju varit jobb. Igår när vi hade bestämt att vi skulle spela in egentligen, så visade det sig att när det nästan var dags att spela in, då hade jag inte ens kommit hem ifrån jobbet än. Nej, jag märkte det. Ja, så att och manuset gapade tomt. Precis, jag hade ju inte ens hunnit mer än att skriva in vad jag skulle ha för veckans app. Men som sagt var, nu har vi uppdaterat oss på både det ena och det andra. Men så har ju min vecka, eller våran vecka här, sett ut i alla fall. Så att jag frågade frugan här förut, vilket sjukhus ska vi besöka nästa vecka? Ja, man kanske kan boka tid i förväg och slippa köer och sånt. Ja, jag tänkte det, då kanske vi kan göra det lite lättare för oss. VIP-biljetter eller något? Ja, något sånt kan man ju alltid fixa sig. Eller så kan man ju bara bryta alltihopa och skita i sjukhus. Det är ju mitt stora förslag i alla fall. Då kommer ni att sitta där och bara, vad fan ska vi göra nu? Ja, det är ju risken. Men jag tror jag kan hitta på annat där. Typ ja, dricka fredagbärs. Det brukar inte vara svårt att hitta på skojiga grejer än sjukhusbesök. Nej, det gör ju inte det. Typ peta in bambukvistar under tånaglarna eller något. Ja, det är ungefär så det ser ut nu. Faktiskt. Men du, vad säger du om att köra igång och tala om vad veckans ämnen är för något? Gör du så? Mm, då gör vi det. Och som vanligt så börjar vi med teknik. Och veckans app den här veckan är Exploding Kittens. Sen ska vi som sagt, som vi nämnde i förra veckan, prata vidare om Apples event som var och vad vi fick ut av det. Under film, tv och musik så ska vi även där prata vidare om någonting som vi tog upp förra veckan och det är Daredevil. Vi ska göra en uppföljning på det. Sen står det här att Dirk Gently blir tv-serie. Det har jag inte hört någonting om, så det här är jag väldigt nyfiken på. Och veckans filmtips är Extinction. Jag har inte börjat träna än. Och Kristoffer fortsätter att inte träna, så att där är det ju tomt. Och på matsidan så har vi en veckans rätt. Där står det norrländsk kebab med asiatisk touch och grillad bacon. Alltså det är inte samma nu, men norrländsk kebab med asiatisk touch, och så ska vi prata om grillat bacon. Men nu börjar vi som sagt vara med teknik. Strålande. Kör då är på. Frågan, ska vi gå raka vägen på veckans app eller ska vi prata lite Apple först, tycker du? Kör appen. Ja. Yes, då gör vi det. Veckans app är, tro det eller ej, ett spel som jag tänker tipsa om. Men som ni kanske förstår så måste det här vara ett speciellt spel eftersom att det är jag som tipsar om det. För det första så borde det här spelet inte vara i en sektion för appar på datorer, tablets och telefoner, utan det borde faktiskt ligga i en sektion för sig. För spelet jag tänker tipsa om är i första hand ett fysiskt kortspel. Spelet jag tänker tipsa om heter Exploding Kittens och är ifrån början som sagt ett kortspel som slog rekord på Kickstarter. För det första, och det är ett spel med mest uppbackning någonsin, och sedan även med det mest uppbackade projektet någonsin. Så, vad är då Exploding Kittens för spel? Jo, det är som sagt var ett kortspel. Ett kortspel som kort och gott går ut på att man inte får kortet med den exploderande kattungen. Ja, du hörde rätt. Exploderande kattunge. Men bara för att man har fått ett kort med den exploderade kattungen betyder inte det att det är slut. Det finns faktiskt nämligen motdrag, eller som man brukar med kattungar, distraktioner. I kortleken har du olika kort på distraktioner och andra motåtgärder som gör att du kan vända spelet, hoppa över ett drag, ta kort från motståndaren eller tvinga motståndaren att dra kort ur leken. Nu är det ju inte bara så att det är ett kortspel med katter och kattungar som exploderar. Spelet är nämligen designat och konstruerat och påhittat av folk som kommer från både Marvel och The Oatmeal. Som sagt så är det här spelet i första hand ett manuellt kortspel. Men vad gör då att jag tipsar om det i en sektion för digitala spel och appar? Ganska enkelt. Exploding Kittens finns numera som ett iPhone-spel. Spelet har funnits ett tag, men det som gör att jag tipsar om det nu är att det precis har släppts för spel via internet. Det gör det så mycket enklare och roligare att testa spelet när man har en eller flera motståndare att spela mot. Förutom att spelet spelar mot okända människor via nätet, så har man också möjlighet att själv stå som värd för ett spel med vänner, antingen via nätet eller via Bluetooth. Eller så kan du naturligtvis även gå med ett spel som någon av dina vänner står som värd för. Som jag sa tidigare så finns spelet till iOS. I dagsläget så finns det ingen Android-version, men den är under utveckling. Spelet är inte gratis, men de 20 kronor som spelet kostar är inga pengar att åka upp sig på. Det finns även tillägg att köpa i spelet med så kallad köp i appen. Så som att utöka kortleken eller andra avatarer. För den som har följt den här podden vet som sagt att jag inte är mycket av en spelare. Man kan nästan till och med säga att jag är mer emot än för spel. Kanske lite åt i, men ändå. Men vad är det då som gör att jag börjar med att rekommendera ett spel? Jo, för det här spelet är ett roligt spel. Riktigt roligt. Jag och min son Hampus brukar sitta bredvid varandra och skratta så vi kiknar när vi spelar. Och även de gånger jag har spelat mot totala främlingar så brukar jag skratta gott. Jag kan verkligen varmt rekommendera det här spelet. Och speciellt om du spelar det med människor du tycker om. Och att du har ljudet på när du spelar. För det förhöjer spelupplevelsen ännu mer. Så, gillar du galna upptåg och totalflippade idéer, vilket du borde göra eftersom att du lyssnar på oss, så ska du med en gång ladda ner och börja spela Exploding Kittens. Och är det så att du tycker att den här podden är värd ditt stöd, så kan du använda länken i show notes och då får vi en liten slant vi också, utan att det kostar dig ett öre mer. Och länken ligger som sagt i show notes. Som jag sa så är det här ju ett manuellt kortspel från början. Så nu undrar du säkert om jag har spelat hemma i någon låda. Svaret på det här är inte ännu. Jag har lagt en beställning hos Exploding Kittens där man kan köpa originalspelet. Spelet finns då i tre utgåvor. Original, NS, FV och First Edition. De första två får man för 25 euro plus frakt. Och det sistnämnda ligger på 35 euro plus frakt. Och jag har ju naturligtvis köpt First Edition. Vad annars? Wow, det här har jag inte hört talas om. Det har du inte gjort. Nej. Då tycker jag att du direkt ska ladda ner det här. För det här är riktigt, riktigt roligt. Det låter ju så. Det är nog det enda spelet jag har på min iPhone till att börja med. Jag brukar inte heller spela mobilspel. Jag är ganska mycket emot det också. Det är något enstaka som jag har testat någon gång. Men annars blir det inte mycket sånt. Men det är just det här att det finns en fysisk version. Ett riktigt kortspel som man kan sitta runt ett bord och lira med sina vänner. Det tycker jag känns mer tilltalande än appen i sig faktiskt. Så när jag kommer på besök, eller när du kommer hit, vilket nu händer först, så får vi ta och testa. Och jag lovar, jag tänker, när jag har fått det då så lovar jag att jag kommer att ta med det. Men jag tycker vi kan testa, du kan ladda ner det och så kan vi ju testa det senare under dagen här, tycker jag. Ja, det så låter som en bra idé. Riktigt roligt faktiskt. Jajamän. Frågor, synpunkter? Nej. Vad säger du? Frågor, synpunkter, allting är klart. Jag ska ta en titt på det. Det verkar ju kul. Exploderande kattungar, det kan vara makabert. Men jag antar att det här görs med humor och att det inte handlar om djurplågeri och hemskheter. Jag hade velat säga att det görs med glimten i ögat, men alltså, det där är nog mer riktigt solflare än en glimt alltså. Det är humor rakt igenom. Jag misstänkte det. Vi sitter här, när vi spelar så kiknar vi av skratt och folk undrar, sitter någon bredvid som inte håller på, så undrar, vad håller de på med alltså? Jag tror att man har förlorat alla tomtarna på loftet. Ja, precis. Det är riktigt, riktigt roligt som sagt. Så att, Det ser vi fram emot. Verkligen, men då testar vi det senare. Absolut. Lite Apple nu då igen. Ja. Det var ju det här Apple-eventet som det hypades en del kring det. Det brukar göra det när Apple ska gå ut och presentera sina framsteg. Och då var man ju lite pepp för det här eventet. Men tydligen så var det inte speciellt mycket nytt under solen. De rapporterade att de kommer att släppa en ny iPhone, iPhone SE, som kommer att ersätta iPhone 5S. Men den kommer ha väsentligt bättre hårdvara än sin föregångare, men samma format, det vill säga en 4-tums skärm. Så vill man ha en mer kraftfull iPhone som är mindre än 6-serien, så kan man hitta den i iPhone SE. Så rapporterar de även att iPad Pro kommer att släppas med 9,7-tums skärm, alltså en normalstor iPad. Och den kommer då, precis som iPad Pro, ha Apples nya skärmteknik som heter True Tone. Vilket innebär att skärmen skiftar färg eller nyans beroende på vilka färger som finns i omgivningen, till exempel i rummet där man sitter. Allt för en bättre upplevelse är väl tanken. Apple Watch tog de också upp, men där var det inga större nyheter alls. Det kommer att släppas några nya armband och en mjukvaruuppdatering som alla som har en klocka kan ladda ner. Jag vet att du har varit sugen på en Apple Watch, men jag antar att du väntar ett tag till med att införskaffa en. Ja, jag är ju sugen. Det jag är sugen på, det är ju faktiskt inte första generationen som det här, utan en andra generationens. Det finns vissa grejer i den här första generationen som jag inte är kompis med, som jag tycker borde vara en standardgrej. Så att jag kommer fortfarande inte köpa någon Apple Watch ännu i alla fall. Nej, man kan tjäna på att vänta ibland alltså. Men det är ju samma sak. Du sa att det... När du nämnde börjar så sa du att du var väldigt hypat. Och det här var ett, alltså, bara stället de presenterade att de skulle vara på, talade om att det här faktiskt inte var ett stort event. De var nämligen i Town Hall på Infinity Loop 1. Det är alltså Apples nuvarande campus. Town Hall är en liten salong med runt 300 platser. När de presenterar sina stora grejer, då använder de ordentliga lokaler. Så att det här var redan från början, kan man säga. De som är insatta kunde redan från början tala om att det här är bara en liten grej. Och det stora på det här eventet var faktiskt inte att de presenterade nya produkter, utan det var vad de sa innan. Det handlar om hur, alltså, mer vad de själva står för. Första anförandet som Tim Cook körde, det var ju det här med, som är i ropet nu, med säkerhet och integritet och det här med att FBI ville åt, vad heter det? Ja, en bakdörr in i telefonen som vi pratade precis, om förra veckan. Och de talar verkligen om att de kommer aldrig någonsin tillåta det här, för att de är allt för din personliga integritet. Det är den som står i fokus. Vad jag menade med hypat, det är ju snacket som går i sociala medier och i andra medier. När, så fort Apple ska tillkännage någonting, så börjar folk spekulera. Och det blir snack om både det ena och det andra, fram och tillbaka. Och många som tar del av tillkännagivanden förväntar sig nog att det ska vara mycket mer än vad det faktiskt visade sig vara den här gången. Ja, men jag vet precis vad du menar. Det är ju det jag menar med att jag kan säga att det var inte så stor hype egentligen, med tanke på var de skulle vara någonstans. Om man känner till det här igen, hur de brukar göra. Sen, den största grejen de presenterade, det var egentligen sitt miljöarbete. I dagsläget så är Apple till 97% grön energi. Och det innebär det, alltså, allt de gör de med grön energi till 97%. Återvinning av enheter, användning av grön energi. De bygger solcellspaneler i bland annat, varför var det någon, Singapore på takarna där för att få grön energi. De, ja, alltså allting de gör, och den strävan efter att de ska vara 100% förnyelsebara. Det var den största grejen de presenterade. Det här med enheterna de presenterade, det gjorde de liksom bara lite som, och förresten, vi har de här grejerna också. Så att det var liksom en bisak egentligen med enheterna de presenterade. Snacket gick i alla fall ändå. Jo, precis. Men du såg inte eventet, eller? Jag kollade inte. Jag har det på, jag har en Apple TV, så att jag har direktkanal till eventet om jag vill kolla på det. Jag har bara satt och tittat på det. Det är inget långt event. En timme, en minut exakt var det. Så att det är inte många minuter man behöver spendera. Och som sagt, var mycket handlade om miljö och integritet, helt enkelt. Två saker till som de ändå nämnde, som jag läste på med. Det är en ny version av iOS X till Apple-datorer. Som heter inte så, utan det heter Mac OS X. Eller OS X heter det till och med. Ingenting annat. Det var så det stod där i källan som jag hittade. Då får vi, ja, jag kan länka till den sidan, så kan du få kontakta dem och skälla på dem där. Ja, det låter som IDG. Det kommer i alla fall också att komma en uppdaterad version av Apple TV. Men på det hela taget, så när det kom till nya enheter och sånt, så var det ingenting som var speciellt revolutionerande. Så att de som snackade sig varma om vad som komma skulle är nog ganska besvikna i dagsläget. För de fick inte sin hunger stillad. Jo, det tror jag allt. För att det här som presenterades med iPhone SE och iPad Pro 9.7, det var vad som var förväntat, och de har fått precis det de vill ha. Och som sagt, iOS släpptes ju i en ny version, 9.3. Har du installerat den nya versionen? När släpptes den? Det är samma, i måndags. Eller i måndags, jag har inte gjort någon uppdatering de senaste dagarna, så då har jag inte gjort det än. Okej, då har du inte testat de nya funktionerna lösenordsskyddande anteckningar och night shift. Nej. Jag har inte fått någon notis om att det finns något att ladda ner än. Jo, det ska finnas. Det är samma sak. iOS kom 9.3. Men ibland så ploppar inte de den lilla ettan i den röda cirkeln där upp direkt. Utan det kan ta några dagar. Ja, får man själv gå in och hämta. Ja, när man vet att det finns något att hämta. Men som sagt var, OS X kom också. 10.11.4 som sagt var. Och Apple Watch släpptes ju också då en uppdatering. Samma sak, Apple TV finns, allting finns redan, det är bara att uppdatera. Både macOS, Apple TV OS och alla OS:erna finns nu att hämta om man vill ha det. Fanns redan i måndags kväll. Yes! Jag ska ta och gå in och kolla efter den uppdateringen. Det är jättekul med lite nya funktioner i telefonen. Mm. Det är ju nästan så att man ser mer fram emot de större uppdateringarna av iOS än att köpa en ny telefon nu för tiden. För att det brukar påverka saker och ting mer när man får uppdateringar av mjukvaran än när man köper ny hårdvara. Ja, precis. Jo, men det kan jag säga också när man är inne på det. Det fanns en liten besvikelse i det hela och det var att det inte kom några uppdateringar till mackarna. Själva hårdvarudatorerna. Det var väl det enda som var lite besiktigt. De brukar ju ta och slänga in en liten... Ja, vi har förresten uppdaterat med lite nya grejer här. Så att, men det kom aldrig. Mm. Som sagt var. Vi går över. Film, tv, musik. Jep. Ska vi dra veckans filmtips då kanske? Det tycker jag. Så kan jag få vara tyst en stund. Vad skönt för dig. Ja, veckans filmtips alltså. Det är min avdelning. Veckans filmtips är en ganska ovanlig zombiefilm som heter Extinction. Filmens anslag är 12 minuter långt och kastar oss in i en zombieapokalyps. Det är kaos i staden, människor dör till både höger och vänster och mitt i det här kaoset så finns fyra personer, Jack, Patrick, Emma och bebisen Lou. Efter anslaget så kastas vi fram 9 år i tiden och förflyttar oss ut på landet. Någonstans utanför en liten bondhåla som heter Harmony, någonstans i USA. Klimatet har förändrats. Nu råder sträng kyla och snöstormar piskar den karga landsbygden. Mitt i den kalla ödemarken finner vi Jack, Patrick och Lou. Emma är inte längre bland dem, så vi måste anta att hon är död. Zombieapokalypsen verkar vara över, men det verkar också som att alla människor har gått under i den. Isolerade från civilisationen lever de tre personerna dag för dag på sådant som de kan samla i ruinerna av den värld som en gång levde och frodades. Men någonting har hänt mellan Jack och Patrick. Någonting fruktansvärt. De talar inte längre med varandra. Jack bor i ett hus med sin 9-åriga dotter Lou och Patrick bor i grannhuset med sin hund. En hund som man har döpt till just hund. Husen är omgivna av höga staket och de lever rädda för men förberedda på att försvara sig mot annalkande zombies trots att inga sådana har setts till på 9 år. Men så händer det oundvikliga när Patrick besöker ett köpcentrum för att söka efter mat och sprit så blir han överfallen av en zombie. Han överlever men han inser att den här zombierasen har utvecklats och blivit något långt värre än tidigare. Nu måste Jack och Patrick hitta ett sätt att komma över det som har hänt mellan dem så att de kan hjälpas åt att försvara sig mot de nya überzombisarna. När de sedan försöker lämna Harmony på jakt efter en koloni med överlevande som Patrick fått kontakt med via en gammal radio så stöter de helt oväntat ihop med en nödställd kvinna som de hjälper. Den här situationen tvingar dem att återvända till sina hus istället för att fortsätta mot kolonin. Och väl tillbaka i husen så blir de attackerade av en hord, hänsynslösa, blodtörstiga zombies. Extinction är en lågbudgetproduktion. Mest lever den på en god story och zombiegenrens popularitet. Och det är manuset som är filmens stora styrka. Genomförandet har en hel del brister som jag kommer återkomma till. Manuset bygger på en roman av Juan de Dios Garduño, en författare som jag aldrig hört talas om. Att författaren är spanjor, det förklarar emellertid varför filmen är en spansk-belgisk produktion, fast med amerikanska, engelskspråkiga skådespelare. Den skrala budgeten förklarar varför det inte finns några stora namn i rolllistan. Mest känd av skådespelarna är nog Matthew Fox, som jag har gjort en hel del film och tv tidigare. Många minns honom säkert i rollen som Jack i tv-serien Lost. Jeffrey Donovan spelar karaktären som heter Jack i den här filmen. Och även Donovan har medverkat i ett flertal större och mindre produktioner för både film och tv. Senast var han med i storfilmen Sicario från 2015. Båda skådespelarna är rutinerade och duktiga, men de kan inte sägas tillhöra eliten. Men det behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt, vilket jag påpekade när jag tipsade om Beasts of No Nation förra veckan. Både Fox och Donovan gör bra ifrån sig, och intensiv och gastkramande spänning kan utlovas. Ingen tvivel om den saken. Extinction liknar mest ett kammarspel, där begränsningarna i utrymme, de ringa karaktärerna, eller ringa antalet karaktärer får man säga, och det relationsdrivna manuset för handlingen framåt, snarare en massslakt av datoranimerade zombies, vilket ju annars är standard inom den här genren. Med tillbakablickar förklaras sedan vad det är som har hänt med Emma och hur Jack och Patrick kunnat bli sådana bittra fiender. Det krävs en viss ansträngning för att hålla ordning på saker och ting och följa med i storyn, men det är egentligen bara bra. Om man är uppmärksam så inser man väldigt snabbt att både berättelsen i sig och karaktärerna engagerar. På minuskontot så hittar vi i första hand tekniken och specialeffekterna. Nästan hela filmens handling är förlagd till det snötäckta Harmony som har återskapats i studio. Snön ser påsprayad ut och uppför sig inte som snö ska göra. Den smälter till exempel inte på motorhuven på en bil med varmkörd motor. Ja. Förekommer även en del halvkass CGI som inte övertygar en förskoleklassare. Kostymerna däremot är väldigt välgjorda och de muterade zombisarna är riktigt läskiga och välgjorda. Man får, som så ofta annars, ta det onda med det goda och tvärtom. Jag skulle beskriva Extinction som att Francis Lawrence film I Am Legend möter John Hillcoats film The Road. Isoleringen, ensamheten och vemodet finns i alla tre filmerna. Precis som i The Road finns det ett barn som måste skyddas från en ond och brutal värld. Och i likhet med I Am Legend finns det människoätande monster och en trogen hund som går ett bittert öde till mötes. Nej, nej, du vet, spoiler! Det är ett av Hollywoods stora tabun, döda djur. Aj. Men hur som helst så kan man inte säga att Extinction är lika bra som de filmerna jag nyss nämnde, men ändå ett fullgott filmval för alla som gillar zombiefilmer, The Walking Dead och liknande, men som samtidigt har tröttnat på zombierullar som mest består av bombastiska stridsscener där amerikanska soldater mejar ner den ena zombievågen efter den andra. Extinction är en zombiefilm med både djup och hjärta. Extinction finns att se på Viaplay om man har tillgång till det, eller så kan man köpa eller hyra den från Amazon.com för mellan 30 och 130 spänn. Filmen finns inte på CD-on, det kan jag inte nog understryka. Daniel, du är ett stort fan av The Walking Dead. Vad tror du? Skulle det här kunna vara en film för dig? Ja, det stämmer bra det. The Walking Dead är ju favoritserien över alla andra. Jag har suttit här nu och lyssnat på det. Och vissa saker får mig till att liksom mer eller mindre flashback. Så känner jag igen? Har inte jag sett det här? Så att, alltså, jag ska låta det vara osagt. Jag känner igen det. Jag kan ha sett den. Den är från 2015 för övrigt, så den är en ganska ny film. Då har jag inte sett den. Men i alla fall, det känns ju igen vissa grejer och så vidare. Men som sagt, jag älskar zombies. Klart jag kommer att se den. Men du säger att det är lågbudgetfilm. Och alltså, det finns ju en tjusning i lågbudgetfilmer också. Bara kolla på Peter Jacksons tidiga verk, va? De har en helt annan skärm än den här filmen. Det kan vi inte jämföra. Men som sagt, du har ju det här, den här lågbudgetskärmen som bara finns i sådana filmer, va? Det går inte att återskapa med en stor budget. Nej, men det fanns ju ingen stor budget bakom Beasts of No Nation heller, som jag tipsade om förra veckan. Jag har fortfarande inte haft humör till att se. Den är skitbra. Så att det att man inte har kastat in åtskilliga miljoner dollar i produktionen betyder inte att filmen är dålig för det. Nej då, det gör det inte. Det finns mycket bra lågbudgetfilmer. Det är inte för att det kommer på någon på rak arm just nu. Nej, men det är så i alla fall. Så. Ja. Nej, men den här ska verkligen tittas in på. Det är helt klart. Som sagt, jag är ju stort fan av Walking Dead och zombiefilmer i generellt. Så att, jo, den ska jag kolla. Jag tror den kan passa dig. Mm. Andra zombiefilmer som jag sett nyligen är ju den här, och vad hette den? Försvann, det är bara tomt i huvudet. Den med, som Schwarzenegger gjorde nyss. Maggie heter den, ja. Den skulle jag däremot inte rekommendera. Nej, jag har inte sett den, men jag tänkte göra det, men då kanske jag ska avstå då. Ja, nej, men alltså ärligt talat, jo, du borde ju se den, som att du kan ju då lägga ut en recension om den. Såg jag den vid fotknölarna? Nej, så dålig är den inte faktiskt. Nej. Men hade det varit någon annan än Schwarzenegger så hade den nog varit bra. Okay, man förväntar sig lite av att det är han. Han har ju haft det rätt tufft sedan han lämnade politiken i Kalifornien och skulle bli skådespelare igen. Han har inte fått några riktiga topproller efter det. Nej, men springer man omkring och gör reklam för mobilspel, va? Då har man sjunkit lågt, tycker jag. Det kan mycket väl bara så. Ja. Ja, han får väl försörja sig på de sätt han kan nu. Ja. Han kanske har en peng på banken i och för sig. Jo, jag tror att han skulle nog inte gå hungrig de senaste åren här. Han har nog så att han klarar sig. Vi behöver alltså inte oroa oss för Fabra Arnold. Nej, men det var ju inte honom vi skulle prata om idag. Nej. Ska vi gå vidare? Vi skulle prata om Daredevil. Precis. Som vi nämnde förra veckan så hade ju Daredevil premiär på fredagen där. Dagen innan vi spelade in vårat avsnitt. Mm, stämmer. Och nu är vi nästan en vecka till senare. Och jag har numera sett 11 av de 13 avsnitt i säsong 2. Har du sett några? Jag har sett de två första. Inte mer än så. Jag tycker det är båda gott. Liksom. Det kan bli bra där. Men jag tänkte på det du sa. Det har varit sjukhusbesök och jobb. Men du har ändå lyckats se 11 avsnitt av en tv-serie den här veckan. Precis. Jag har ju haft en helg där som jag var ledig. Mm. Och en av de dagarna så var jag helt och hållet själv hemma. Då köttade du där du väl liksom. Alltså det, jag tror jag började klockan 9 på morgonen och slutade klockan 10 på kvällen. Nej, men det är gött att kunna göra så ibland. Beställa pizza att, någon gång när man börjar bli hungrig som levereras till dörren eller någonting, så behöver man inte ens gå ut. Nu hade jag inte riktigt så bra först, men jag fick tvätta fick jag göra och så fick jag laga mat, så att därför så blev det ju då ett par avsnitt över, så att jag hann ju inte hela. Hade jag sluppit och bara kunnat beställa pizza så hade jag nog hunnit med hela säsongen. Ja, det ser så ut. Det är ju inte det, är ändå bara 13 timmar ungefär. Ja, det hinner man på ett dygn. Det finns ju för fan 24 timmar på dygnet, men fortfarande, de har inte ändrat på det. Ja, precis. Nej, de har inte vad jag vet. I så fall har de glömt att skicka det PM:et till mig i alla fall. Nej, jag har inte heller fått något. Vad tycker du än så länge om de två 40 avsnitt du har sett, sa du? Ja, men jag tycker att det är lovande. Jag tyckte ju om första säsongen och den här vägen inte bli sämre. Jag gillar ju det här med att The Punisher är med. Det är ju en intressant karaktär i Marvel-universumet. Har inte sett så himla mycket av honom ännu i de två första avsnitten, så jag ser fram emot hur den här intrigen kommer att utvecklas. Mm. Jag ska inte avslöja någonting överhuvudtaget, men jag ska säga så här mycket, att den här säsongen är så mycket mörkare och så mycket skitigare än den första. Jag menar, den första var mörk och den var skitig. Det var den. Men den här är, alltså, Den här har de dragit i skiten ordentligt, alltså. På ett bra sätt. Mycket bra sätt. Alltså, Daredevil är ingen feel good serie typ Marvels andra filmuniversumet med Thor och Iron Man och så. Det här Här har vi inte, här ska du inte må bra, utan det här är skit. Här är vi nere, längst ner på gatan. Och det här är de taskiga människorna, de som håller som värst, vi får följa. Och som du sa tidigare så får vi faktiskt möta två nya Marvel-karaktärer. The Punisher, som du sa. Mm. Men som det står då i den svenska textningen vid något eller några tillfällen, så står det ju det gamla svenska hedliga namnet Straffaren. Yeah. Det är nog enda gången man verkligen skrattar när man tittar på den här serien. Det är när man råkar läsa att det står Straffaren. Då förstår du hur skitig den är. Undrar om de har översatt den med hjälp av Google Translate eller något? Jag tror nästan det. Det ser ut så. Den andra karaktären vi får träffa på för första gången är ju Elektra. Elektra är Daredevils kompanjon, fiende och kärleksintresse. Allt i ett alltså. Det är hon ju både i, vad heter det, serietidningen och även i den gamla filmen med Ben Affleck. Sen gjordes det en film med bara Elektra. Ja, Jennifer Garner spelade huvudrollen. Det blev väl sådär typ. Jag kan tala om det. Har du sett filmen Elektra och förväntade någonting i stil med det i den här serien? Då är det fel serie. För det här, hon är precis tvärtom. Det här är en tjej som njuter av att döda. Hon tycker om att döda. Och hon gör det gärna och mycket. En annan Elektra än i filmen, helt enkelt. Oh ja, det här är som sagt skitigare. Det är mörkare och det märks. Det finns en liten del. Jag som sagt har två avsnitt kvar av säsongen. Om det här utvecklar sig på ett sätt som jag tror att det är på väg, då kan säsong 3 bli den sista. Ja. Enligt min åsikt i alla fall. För att det finns en del i den här sista säsongen som kommer i de sista avsnitten som... Utan att säga något, det finns en fiende. Är den fienden det jag tror det är, så har de gått fel väg. Så att, men det återstår ju att se. Ja. I vilket fall som helst, säsong 2 av Daredevil är en riktigt bra. Den är nagelbitande. Se den. Finns på Netflix som sagt, va? Det finns. Ja, jag ska fortsätta. Man har väntat länge på premiären nu. Så att jag vill inte sitta och slötitta på den, utan jag väljer att titta på den när jag kan ägna den min fulla uppmärksamhet och hela mitt intresse. Det förtjänar den faktiskt. Ja. Jajamän, men ska vi hålla oss kvar i tv-serieträsket, så ska jag tipsa om en sak som jag läste. Häromdagen så snubblade jag över en artikel på internet, på Moviescene tror jag det var, där det stod att man ska göra en amerikansk tv-serie baserad på Douglas Adams kultroman Dirk Gently's holistiska detektivbyrå. Och att det är meningen att Elijah Wood ska spela huvudrollen, alltså Dirk Gently. Än så länge finns det ingen trailer ute som man kan titta på, men jag kommer att hålla ögonen öppna efter en sån, för jag tycker det här låter ganska intressant. Det har faktiskt gjorts en serie av Dirk Gently tidigare, en brittisk sådan av BBC. Den fick, läste jag mig till, bra kritik, men lades ner efter bara 4 avsnitt. Varför vet jag inte. Hur som helst så får det mig att hoppas att det går bättre för Elijah Wood och gänget, så att vi får en längre serie. Du, Daniel, är ju ett stort fan av Douglas Adams. Har du läst Dirk Gently? Om jag säger så här. Dirk Gently har så dåligt lokalsinne så han vet egentligen inte var han ska någonstans. Så hans sätt att ta sig till ett ställe, det är att följa någon som ser ut och veta var de ska någonstans. Han brukar aldrig hamna där han ska, men där han hamnar brukar han vara behövd. Ungefär så, ja. Precis. Jag älskar Dirk egentligen, precis som jag gör med Douglas Adams alla grejer. Och att han ska göra en tv, alltså, jag visste inte ens att det fanns. Alltså, jag måste ju hitta de här fyra avsnitten, jag måste bara se dem. Sen om de är bra eller dåliga, det skiter. Det är ju bara att kolla på de avsnitt av Liftans guide till galaxen som finns från 80-talet. Ja. De är ju skitdåliga, men de måste ju ses. Ja, det är ju det med tekniken och så, men det är kult. Ja, det här måste, alltså jag hoppas, det här, snälla, gör det och gör det bra, för att... Ja, det står och faller med det. Och det kan inte vara det lättaste att göra en serie av Douglas Adams romaner. Oh nej, det är ju bara att titta på, de har försökt med Liftans guide till galaxen, de har misslyckats vid flera tillfällen. Ja, den senaste filmen som gjordes, den var ju inte mycket att hänga i granen, alltså. Nej, det var ju den gamla serien väsentligt bättre och roligare. Ja, jag ser ju den 100 gånger av 100 jämförelse med filmen faktiskt. Det enda som är bra i filmen, det är nog loggan. Ja, den har sin skärm på något sätt den också, men jag blev besviken. Men det är också svårt när man har en roman som man är så enormt fäst vid och uppskattar så mycket som jag gör med Liftarens guide till galaxen. Det är ju egentligen en romansvit. Jag tror på faktiskt, ska man göra en film av Liftarens guide till galaxen så ska man nog göra som Peter Jackson gjorde med Sagan om ringen-filmerna. Man ska göra flera på en gång och hela serien. Långa filmer så att man får utforskat alla absurditeter som genomsyrar de här romanerna. Ja, precis. Det är ingen lätt uppgift. Vi får se om de har lyckats med det egentligen. Det är nog ingen lätt uppgift heller, som sagt. För han är ju lika idiotisk som som Liftan. Så att, och om ni som lyssnar inte har läst någonting av Douglas Adams, så spring till biblioteket eller närmaste bokhandel och skaffa Liftarens guide till galaxen och Dirk Gently's holistiska detektivbyrå. Det finns tre böcker med Dirk Gently, tror jag. Ja, två stycken har jag, men det kan hända att det finns någon som jag inte har. Då får jag kolla upp. Ja, nu var det ett tag sedan jag läste den, så jag kommer inte ihåg, men jag vet att det finns två i alla fall. Det gör det. Och sen behöver ni inte lyssna på den här podden mer förrän ni har läst de böckerna, för att vi kommer och har alltid någon referens till någon av dessa böckerna på något sätt. Så att... bra att du stöter bort våra lyssnare. Eller skrämmer bort. Nej, jag säger det. Kan man inte sin Douglas Adams så kan man gå miste om mycket, miste om mycket som vi... Så säger vi istället. Undermedvetet säger, eftersom att vi faktiskt hänvisar mycket av det vi säger till Douglas Adams. Jag säger bara 42, sen går vi vidare. Ja, vi går vidare. Vi går vidare till mat. Jep. Jag kan inleda där innan du tar veckans rätt. Vad säger du om det? Yes, det låter som en bra idé. Ja. Jag har äntligen väckt grillen ur vinterdvalan. Den har vaknat till liv och börjat göra rätt för sig nu. Man ska säga att det var otroligt härligt att stå i vårsolen och grilla igen. Ja, men jag måste faktiskt inflika en sak här nu när du säger som du gör. Våran tidigare kollega, han sa ju att det finns ingen säsong. Den ska ju vara igång jämt. Ja. Ska du följa hans råd hela efter, eller? Jag har varit rätt sugen på att köra igång grillen även under vintern och nu under de första månaderna på året. Så att... det kan hända att den får stå mer lättillgänglig framöver så att jag kan plocka fram den vid behov. Så att, sen är det ju just det här att när vårsolen tittar fram, fåglarna börjar kvittra lite grann och så tar man fram grillen, det blir liksom grädden på moset. Så ja, då känner man att våren och sommaren är på väg. Ett tips i alla fall till alla matglada och grillsugna lyssnare, det är att grilla bacon. Jag har gjort det tidigare och jag gjorde det igen för ett par dagar sedan. Bacon är något av det godaste som finns, tycker jag. Men bacon blir faktiskt ännu godare om man grillar det. Och passar alldeles utmärkt att grilla och lägga på nygrillade hemmagjorda hamburgare i bröd som man även har rostat på grillen. Alltså, jag säger bara mums jävlar alltså. Ja, bacon är ju gott och grillat är gott. Så kombinerar man grillat och bacon så kan det inte bli någonting godare. Nej, det är helt fantastiskt gott. Det kommer bli mycket grillat bacon framöver. Ja, det kan jag nog tänka. Jag ska nog dra upp grillen ifrån källaren här också. Jag bor ju i lägenhet så att jag har ju ett litet, lite svårare hinder om man säger så för att grilla. För grilla i vardagsrummet? Ja, jag funderar på ställen på balkongen och bara öppna upp fönstren. Jag har inglasad balkong va? Så att det är inga problem. Det är ingen som kommer att klaga på det inte. Brandkåren gör det när de kommer dit för fjärde gången. Nej, de vet ju om de kommer. Ja, första gången. Men sen vet de ju det nästa gång det kommer ett larm att det är bara han dåren där på andra våningen som grillar. Lycka till! Du har tack. Mina varmaste lyckönskningar på alla sätt. Ja, tack. Ja, just det. Ja. Kanske inte skulle göra det. Det kan lukta rök av soffan. Nej, jag skiter i det. Nej, hade inte soffan stått där ute så hade jag nog gjort det. Ja. Eller inte. Nej, det är så med att bo i lägenhet. Det blir svårare med grillen. Ja, men jag ska nog dra ut den här nu. Kanske redan nu under påsken här faktiskt. Veckans rätt i alla fall. Tänkte jag gå vidare på. Och den här veckan så tänkte jag faktiskt tipsa om ytterligare en snabbrätt. Herregud, det kommer ju bli ett snabbmatsprogram alltihopa. Jag ska börja med att erkänna att det var ett tag sedan jag gjorde det här. Men jag kommer att göra det väldigt snart. Det bara slog mig att den här var länge sedan jag gjorde. Jag kallar rätten för norrländsk kebab med asiatisk touch. Smärkt. Det man behöver är då ett paket renskav, en flaska sweet chilisås, man behöver pitabröd, man behöver ost och man behöver diverse grönsaker. Hela proceduren är enkel. Du tar din renskav, slänger den i en panna tillsammans med lite smör, steker upp den och särar på den och så vidare. Och när den är nästan färdig så häller du på sweet chilisås i den önskad mängd du vill och så låter du det här karamelliseras lite. Sen tar du din varma renskav, stoppar den med ost och grönsaker i ett pitabröd som du har värmt antingen då i ugnen, brödrosten eller mikron. Sen är det bara till att njuta. Du har gjort dig en norrländsk kebab med asiatisk touch. Det låter gött. Jag har gjort liknande saker tidigare men utan sweet chili-såsen, så den ska jag testa att ösa på lite av när det blir dags nästa gång. Men det man får tänka på då, det är just det att man ska liksom låta det puttra lite så att du får den här karamelliseringen. Jajamän. Och får en så god smak på det hela. Det låter gött. Det får vi testa. Det tycker jag. Som jag ser det så var det allt för denna veckan om inte du har något mer att tillägga. Nej, det är tomt under annat. Jag kan inte komma på någonting just för tillfället. Så att då återstår vi bara att runda av. Ja, helt enkelt. Formalia och sånt hittar ni som vanligt på www.ateampodcast.se. Yes! Och är det så att du som lyssnar vill hjälpa oss så kan du göra det genom att skänka en slant genom Swish eller PayPal. På omsidan på ateampodcast.se så står det precis hur du ska göra för att gå vidare. Har du tips eller synpunkter så skulle vi älska om du gav dem till oss. Och lämna gärna då även ett omdöme på iTunes eller sociala medier. iTunes lämnar du omdöme på om du lyssnar på oss där. Helst vill vi ha naturligtvis 5 stjärnor men du väljer ju själv. Är det så att du inte vill använda vår kontaktsida så kan du skicka ett mail till oss. Och då använder du adressen pod@ateampodcast.se. Ja. Men jo, det ska jag faktiskt ta och nämna också. Det är inte ofta vi gör det. Om du tipsar oss med någonting, med kanske en maträtt eller ett apptips eller en filmtips eller någonting och vi tar upp det i våran podd här, så kommer vi inte nog med att vi kommer att nämna att det är du som har kommit med tipset, så kommer vi belöna det också. Vi kommer att belöna dig med ett presentkort på Apples iTunes App Store. Vi kommer eller Google Play eller Spotify eller någon annan digital tjänst som du väljer mest, mer eller mindre själv. 150 kronor är vad du får utav oss om ditt tips kommer med i podden. Eller på våran blogg. Inte illa. Nej. Så kom igen. Gräv lite i hjärnan och kasta lite bra skit på oss som vi kan använda här. Precis. Vem vet, det kanske lönar sig. Det kan det ju. Men då får vi väl önska glad påsk. Glad påsk och tjingeling! Hejdå!